als je eerst je polis afstoft voor je lekker op je blaf blaft, ja dan zie je het meteen. Zoals Enra is er echt geen één. Ga nu snel je kaartje halen, wedden dat je minder moet betalen. En gebeurt er wat, dan geen strop, want met Enra zit je advocaat achterop. Enra! 1 maart moet er een nieuw plaatje op je bromfiets. Kies dan het Enra bromfietsplaatje. Dan kies je voor een prima bromfietsverzekering met verhaalrechtsbijstand en SOS-hulpverlening. Extra's waar je niks extra voor betaalt. Dus plof op je plof en snel snel naar Enra in Enkhuizen. Op het Zuiderkerkplein. Elke werkdag open en zaterdags van 9 tot 1. Dat is helemaal gemakkelijk. Enra, voor het nieuwe plaatje op je plof, wat ik je brom.